خبر گپنم تو شہادت متن شاڑی جانان خو آخرات افسوس افسوس مخیل کری ارمان ارمان کوزا فضا بنا مدر ڈولی جانا یہ خو غازی مرد میدان حائل معلوم تمام جہان جم خلق یاوئے بے آفرین میتون میتون روج غازی حائل مرد میدان حرغ المال يا وي انتظار جنوات قطر قطار ميت لأيتوها مي دول جانان جانان كي خي خوش عالرسول جمعي حران گل عبدالقدس شاڑی زر عبدالحنان جانان شاڑی کوزا نازلی کوزا نازنی جانان شاڑی کوزا نازلی کوزا نازنی جانان اے شہید رو دائی نفار تکو شفاعت تنوار اول ٹکی یا رب لے بخشش یا وے یا وے خدا مقام نڑ دیتا ہو جنات مان جلن یا وے ملک لبا خلاص برات وانتو قیامت اول جنگ دے پر امانتو امانتو عزت تاج بے یو کفل شرات یو تاج یاقوت تمام جان مدر تو قیمات رو دی حران فلے بے کرے جماعت جماعت یا خلع صدرت خوش آہدات گل عبدالقدس شاڑی زر عبدالحنان جانان شاڑی کوزا نازلی کوزا نازنی جانان شاڑی کوزا نازلی کوزا نازنی جانان پاک رسول یا خلف ملکاتو خدای شہید یا خلع عزت تو تم عزت خدینا نبی او نبر کوئی دیچی دیچی خدای خلع عزت شہید مقرر کاچی ہار کو رحمہ لگتا لکھے کال تو شہید روح دیتا لکھے شان پلائے بر تو مرگا دے پاس ہر نبی غسل دے نبی تی بیتی خوشہید دے غسل دے نبات جم نبیان کفن دے نبی چیل او شہیدان کفن ضرورت ناشی ام پہ تل کے کالو دے دفن بیان بیان ایسی دیتی امم زندگی والهران غلام دل قدس شاليل زرام دل حن الجنان شاليل كوزا نازلي كوزا نازن الجنان شاليل كوزا نازلي كوزا نازن الجنان